Mam za mało mięśni, długie paznokcie i nie mogę zacisnąć pięści. Karate Kid, nie widziałem żadnej części. Przemoc w moim świecie się nie mieści, weścić. Już są nie dajesz intrygi, obcy ci kot kopią jak prąd słowa uparte. Zranię cię żartem jak w komedii dell'arte. Przybieram maskę, ucz się, subtelność jest potrzaskiem. Ironia, ciężka jak ta aronia. Niby niewinna, taka bezbronna partyzantka wygrywa na wojnach. Skąd pamiętam, chciałam być wielka, choć los dał mi rozmiar mały jak muszelka. Marzyłam, że jako supermodelka oczaruję audytorium, że zdobędę olimpijskie podium, bo chciałam być mistrzem w sporcie albo jeździć na deskorolce. Lecz co za ironia, że więcej nie rosnę, że się urodziłam dziewczynką, nie chłopcem. Bo takie bywa życie, parę słów jak pamięt chicken. Czy jest co ironii jest wynikiem, więc językiem jej nauczyłam mówić się. Wiem, że bulwersuje cię większość naszych tekstów, nie rozumiesz tego i nigdy nie pojmiesz. Bo co dzień toczę wojnę przez takich jak te zbyt dosłownych słowa nie są wolne. Więc pozwól mi mówić, przez rap uczyć ludzi. Niech duch porozumienia wśród nas się obudzi. Ironia, ciężka jak ta aronia. Niby niewinna, taka bezbronna partyzantka wygrywa na wojnach. Ironia, ciężka jak ta aronia. Niby niewinna, taka bezbronna partyzantka wygrywa na wojnach. Thank you.